sprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 października, jest 22. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Japończyk, który oślepiał laserem pilotów z Dęblina, usłyszał zarzuty, został tymczasowo aresztowany. Lekarze kontra minister zdrowia proszą o interwencję premier w sprawie ich zdaniem niedopracowanych propozycji pakietu onkologicznego. Nagrody muzyczne Trójki Mateusze rozdane, a dostali je Tomasz Organek, Włodzimierz Pawlik, Krzysztof Herdzin i zespół Perfekt. Jest wniosek o areszt dla Japończyka, który ze swojej posesji w Rykach laserem oślepiał pilotów wojskowych śmigłowców z Dęblina. Śledczy postawili mu dwa zarzuty dotyczące sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym, informuje Beata Sykiankowska z lubelskiej prokuratury. Dwukrotnie emitował wiązki lasera w kierunku śmigłowców Mi-2 i SW-4, mogąc spowodować oślepienie lub wystąpienie poświaty i w rezultacie stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa. Podejrzany przyznał się do winy, twierdzi jednak, że jego zdaniem to, co robił, nie mogło być dla nikogo żadnym zagrożeniem. Lekarze proszą premier o interwencję. Porozumienie pracodawców ochrony zdrowia, które zrzesza prawie 3000 medyków rodzinnych, chce, by Ewa Kopacz przyjrzała się propozycjom i pracy ministra zdrowia. Chodzi o pakiet onkologiczny, który ma wejść w życie od nowego roku i związane z nim nowe obowiązki, jakie nakłada na lekarzy rodzinnych. Chcieliśmy przede wszystkim panią premier poinformować o aktualnej sytuacji i propozycjach ministerstwa, gdyż budzą one ciągle przede wszystkim bardzo duże obawy, jeżeli chodzi o możliwość wdrożenia i coraz więcej niepokojów, jeżeli chodzi o leczenie naszych pacjentów. Kwestia, no naszym zdaniem jednak bardzo daleko niedopracowanego dokumentu i kierunku działań, jakie dzisiaj proponuje minister. Szefowa Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia przypomina, że lekarze rodzinni mają od nowego roku kierować pacjentów, u których podejrzewają raka, na szybką ścieżkę. Najpierw diagnostyki, a później leczenia. Obawiają się, że razem z nowymi obowiązkami dojdzie im też mnóstwo pracy z wypełnianiem formularzy i dokumentów. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem ministra zdrowia, lekarze co miesiąc będą musieli dokładnie opisywać, jakie badania zlecili u poszczególnych pacjentów. Lekarze pytają więc, czy przy takiej biurokracji będą jeszcze mieli czas na leczenie chorych. Premier Izraela nakazał zaostrzyć środki bezpieczeństwa po zamachu w Jerozolimie. 21-letni Palestyńczyk wjechał samochodem w tłum ludzi na stacji kolejowej. Zginęło dziecko, 8 osób zostało rannych, 2 są w ciężkim stanie. Mężczyzna został postrzelony, kiedy próbował uciec z miejsca zdarzenia. Policja poinformowała, że był już karany za napaści na Żydów. Według władz Izraela jest członkiem Hamasu. Znów zmiany na maturze. W maju przyszłego roku oprócz obowiązkowych egzaminów trzeba będzie też zdać pisemnie dodatkowy egzamin na poziomie rozszerzonym. Zniknie prezentacja na egzaminie ustnym z języka polskiego, a zamiast niej uczniowie będą losować pytania, zapowiada minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska. Nie będzie jak do tej pory prezentacji, którą uczeń przygotowywał wcześniej w domu, tylko będzie musiał umieć dobrze zinterpretować lekturę, opowiadać o tym przez 10 minut, brać udział w rozmowie na zadany temat. No ja się czuję pokrzywdzona. Oni mieli łatwiej według mnie, bo się przygotuje dobrze i można powiedzieć. A tak to musimy mieć wiedzę ze wszystkiego. Wszędzie tam, gdzie jest do napisania wypracowanie. Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Będzie się oczekiwało od maturzysty tego, że będzie starał się w tym wypracowaniu ująć swoją wiedzę. Szkoły techniczne maturę opartą na nowych podstawach programowych będą zdawać pierwszy raz w maju 2016 roku. Mateusze rozdane to nagrody przyznawane przez Akademię Muzyczną Trójki za wybitne osiągnięcia muzyczne. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej wyróżnienie za całokształt pracy artystycznej jako pierwszy odebrał zespół Perfekt. W imieniu zespołu mówił Dariusz Kozakiewicz. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Tu się wszystko zaczęło. Właśnie w tej sali się wszystko zaczęło. Tu przecież były pierwsze nagrania. I nagroda jest dla nas bardzo cenna i wspomnieniowa. I naprawdę, no nie mam słów, no bo to byśmy nie dostali takiej nagrody nigdy. Za wielki talent, wyobraźnię twórczą dla Krzysztofa Herdzina. Na początku roku obchodzę jubileusz 25-lecia pracy artystycznej. Dzisiaj ta nagroda za całokształt, a całokształt jest jakimś podsumowaniem. Daje mi to do myślenia, że może teraz powinienem zacząć coś nowego, bardziej dojrzalszego, bardziej, no nie wiem sam, ale zdziwiłem się, jak to pięknie w czasie się wszystko ze sobą połączyło. Jest energia! Mateusza za debiut w kategorii muzyka rozrywkowa odebrał Tomasz Organek, natomiast za wydarzenie w kategorii muzyka jazzowa Włodzimierz Pawlik. Dodajmy, że wręczone dziś nagrody upamiętniają Mateusza Święcickiego, kompozytora i aranżera, pierwszego kierownika redakcji muzycznej programu trzeciego.

A byłem pewien, no i oczywiście jest jeszcze dźwięk. Dobrze, to skapę jeszcze przed wami. Gracias, witam bardzo serdecznie, Jurek Owsiak, witamy bardzo, bardzo, bardzo mocno. Się kręci małpa, polskieradio.pl, siema Jurek od 5 rano na nogach, po blisko 15 godzinach powrót z pracy, ale ta myśl, że dziś środa podtrzymuje człowieku resztę sił. To godzinne delektowanie się klimatem Woodstocku, na które czeka się cały tydzień, daje moc. Pozdrowienia dla całej ekipy Się Kręci i wszystkich woodstockowo zakręconych słuchaczy, a życzę wszystkim nam tego bednarz. 15 godzin, a my jesteśmy po dwóch dniach bardzo fantastycznie. Zakupów sprzętu medycznego. To jest tylko część tych zakupów z ostatniego finału. Zaczynaliśmy o godzinie 8 rano, a kończyliśmy o godzinie 2 w nocy. Ale zakupy rewelacyjne, ale oprócz zakupów także rewelacyjna atmosfera. 30 osób w 39-milionowym kraju dokonało zakupów, moi drodzy, sprzętu o wartości 30 426 599 zł. Ale wydało na to 20 979 700 736 zł i 12 groszy, a więc prawie 27% obniżka we wszystkich turach wejściowych, a więc ciśnienie ogromne, ale jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, bo 265 najnowocześniejszych urządzeń trafi do 47 placówek z dziecięcymi szpitalnymi oddziałami ratunkowymi w całej Polsce. A to jeszcze nie koniec zakupów, bo takie urządzenia jak respiratory odłożyliśmy sobie na jeszcze kolejny zakup, bo stwierdziliśmy, że jednak chcemy rozszerzyć specyfikację, aby móc jeszcze wiele więcej sprzętu obejrzeć, aby później zadecydować, który sprzęt będzie przeznaczony do którego szpitala. Ale sam pokaz logiki, sam pokaz niesamowitych emocji, ponieważ część tych ludzi jest po raz pierwszy jako nasi eksperci obok nas, siedzi, przygląda się, przysłuchuje i oni później nam mówią: panowie, byłem pierwszy raz na tego rodzaju zdarzeniu, a my to robimy już po raz 41, czyli konkurs ofert, a nie zamówienia publiczne, które niszczą. Niestety niszczą, degradują, psują, a na końcu oszukują. To, co my robimy, jest tak przejrzyste, że nawet gdyby nam szajba wyszła pod mózgi i byśmy kombinowali cokolwiek, to w gronie 30 osób po prostu się to nie da. Dlatego efektem są najlepsze urządzenia w swojej klasie, maksymalne na ten czas i na te oddziały ratunkowe, do których to pomknie w przyszłym roku. Ale jeszcze o tym będziemy mówili. SMS 71335 się kręci małpa polskieradio.pl. Przywitało nas KP, a teraz zagadka. Kto i kiedy tak zagrał na przystanku Woodstock? Serce to broń, wiara to broń, słowa to broń. broń, serce to broń, wiara to broń, słowa to broń, buty to broń, wszystko to broń. To zawsze będziesz słaby. Zobacz, co się dzieje, bo poddałeś mi języki. Wiara, czyli cuda, rozplątuje też języki. Wiara to broń, wiara to broń, wiara to broń, wiara. SMS 71335, się kręci mapa polskieradio.pl. No bardzo prosta zagadka dla wiernych słuchaczy naszej audycji. Kto i kiedy tak zagrał na przystanku Woodstock? Wracając do naszych wczorajszych zakupów, pisze pięknie ksiądz. Ależ miło oglądały się ostatnie vlogi. Sprzęt kosmos i świetnie jest pomyśleć, że niedługo wląduje w szpitalach. Oby jak najwięcej sprzętu takiej jakości było w dyspozycji personelu medycznego. Pora teraz czekać na zakupy dla geriatrii i dostarczenie sprzętu, bo już w styczniu kolejna fiesta, na którą wraz z pewną grupą pozytywnych wariatów mam zamiar odwiedzić w centrum zamieszania, czyli w Warszawie. Fanklub na pewno zjawi się podczas finału w Warszawie i na pewno cicho nie będziemy grać w tej orkiestrze. Kochajmy, jedzmy pierogi, napisał ksiądz. Geriatrię będziemy te zakupy robili dosłownie lada moment i także mamy przeznaczone na to pieniądze i także będziemy ustalali ceny. Mamy nadzieję, że będziemy mogli kupić jak najwięcej. Te pieniądze, które planujemy wydać, a później nam się udaje nie wydać, to te pieniądze jakby zwiększają nasze zakupy. Wczoraj na szybkim takim rzutem mieliśmy kupić 34 kardiomonitory. Kupiliśmy ich 68, a więc drugą ilość. Ale zawsze w naszych negocjacjach zachowujemy sobie cenę na przynajmniej 2 lata. A więc przez 2 lata mamy szansę kupować ten sprzęt, powiększać jego ilość. Na polskich szpitalach ten sprzęt kupujemy i to też nam daje taką gwarancję, że możemy w każdej chwili podnieść telefon, zadzwonić do firmy i nabyć go po tej cenie, która była wynegocjonowana. Oczywiście, kiedy kupujecie jedną sztukę, to trudno jest uzyskać takie rezultaty, ale kiedy kupujemy ich 10, 20 czy 68, wtedy oczywiście to wygląda zupełnie inaczej. Przy okazji tak sobie pomyślałem, że te negocjacje powinny być po prostu filmowane w publicznej telewizji, żeby pokazywać ludziom, w jaki sposób to wygląda. To jest naprawdę bardzo emocjonujące. Można się na tym nie znać, ale słuchając pytań zadawanych przez naszych ekspertów i te pytania są bardzo techniczne, bardzo takie momentami indywidualne, które się odnoszą do ich umiejętności, do ich profesji, ale na końcu to są pytania bardzo praktyczne. Czy to się zmieści w drzwi, czy jak to upadnie, to nie pęknie, a jak pęknie, kto za to będzie odpowiadał, czy gwarancja także ma tego rodzaju zakres, a pamiętajmy, że to jest szpital w oddziałach ratunkowych, tam gdzie jest szybkość, tam gdzie adrenalina buzuje, tam gdzie trzeba ratować dzieciaki, czy w ogóle tych ludzi, że tam przyjeżdżają na ten oddział bardzo, bardzo szybko, a więc ten sprzęt także musi być momentami mieć specjalny atest i te atesty mają te urządzenia, zwłaszcza te, które są gdzieś przyczepione, kardiomonitory, pulsoksymetry, aparaty do znieczulenia, które gdzieś jeżdżą także z pacjentem, przejeżdżają, wyjeżdżają z tego szpitalnego oddziału i pędzą na ten oddział, gdzie już później jest dalej dziecko leczone, czy jest przeprowadzona specjalistyczna operacja. Przy okazji człowiek słucha, jak świetnie są wyszkoleni polscy lekarze, jaką mają ogromną wiedzę. Jak ci, którzy przychodzą, to także lekarze, to także są ludzie, którzy handlują tym sprzętem, to bardzo często są koledzy po fachu, ale którzy zajęli się jakby czymś innym. I ta rozmowa jest bardzo fachowa, bardzo dobra. Nikt tutaj nie nabija nikogo w butelkę, ale także nikt nie robi z wody wodospadu, słowotoku, aby tylko zagadać. To jest u nas w ogóle niemożliwe. Mówimy na tematy bardzo fachowe, bardzo krótko, bardzo szybko. Jest zakaz krytykowania firmy, która już stoi za drzwiami, aby wejść i przedstawić swój sprzęt, a więc nigdy nie porównujemy negatywnie siebie do innych. Możemy mu tylko mówić o swoim sprzęcie. Co tu dużo gadać? Momentami także trochę lewizny w tym jest. A który to jest rok produkcji? Aha, o rok produkcji się pytacie. To jest oczywiście 2014. A myśl techniczna? Aha, to jest z tym jest troszkę gorzej. Jest sprzed 4 lat. Co nieraz pokazuje, że sprzęt jest po prostu bardzo dobry i od 4 lat jest na rynku. Ale to także z naszej strony mówi nam, że okej, w takim razie może będzie mniej zainteresowanie, może inny kontrahent ma dla nas coś nowszego. Niesamowicie pouczające, mimo zmęczenia, przez cały czas trzymające w napięciu i tak to wyglądało przez 2 kolejne dni. Dziękujemy wam, bo to za wasze pieniądze, to za pieniądze społeczne dokonaliśmy tych zakupów. W zeszłym tygodniu ten utwór się nie zmieścił, więc powtarzam go tym razem w całości. Manu Chao. Now! We're gonna sing for you in French. Okay, my people? And we need you all to sing with us. French is very easy. French go like this. Lolo, lolo, lolo. The people, I think we're ready. Ready l'aventura? Yeah. Et un, deux, trois. Dans les Antilles, vers la chaise n'est pas rentré. Il est tombé dans l'escalier, sa bouteille s'est pas faite. Vers la chaise, madame Satan s'en va couler dans le caillou. Vers la chaise, madame Cajou, femme de ronger, clavée très chaud. Un chien est mort, l'autre s'est pendu. Y'a plus d'amour dans les foyers, s'en va couler dans le caillou. L'hiver est là, tu m'en prends. T'as beau t'appeler au scatamon, t'as bien tout ça comme un rabat. T'as beau t'appeler le grand aîné, ma mère plus fière qu'un chat crevé. Oh, oh, oh, la la la la la la la la la. Le soleil dans le quart du nord, le soleil dans ton gilet, on dort sous le pont, petit Lucien, petite pluie dans tes chansons. Petite pluie au fond des eaux, l'hiver est là qui monte les gros. T'as beau t'appeler au scarpement, t'as bien tout ça comme un rabat. T'as beau t'appeler le grand et des blancs, pas plus fier que chaque rosée. Oh, oh, la la la la la la la la la la. Le soleil dans le cardinal, le soleil dans le cardinal, le soleil dans le cardinal. Dans sous les ponts, petit Lucien, petite pluie dans tes chaussures. Petite pluie au fond des eaux, l'hiver est là qui monte les crocs. T'as beau t'appeler Oscar, t'as mort de la douce comme un rabat. T'as beau t'appeler le grand aîné, ma pas plus fier qu'un chocolat. Oh, oh, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Manu Chao, Crazy Polska, Crazy Woodstock. Ale niezapomniany koncert, do którego będziemy wracali, zwłaszcza jak już troszeczkę będzie zimniej i chłodniej. Moi drodzy, z tej strony i z tego miejsca bardzo gorąco dziękuję wszystkim, którzy brali udział w tych zakupach lekarzom z całej Polski, bo na tym polega komisja, żeby tutaj radzić się i słuchać bardzo mądrych i bardzo rzeczowych uwag naszych ekspertów, najczęściej praktyków, tych, którzy są na tych salach operacyjnych, którzy pracują, nie teoretycy, praktycy, także prawnicy, także nasza ekipa, która to wszystko filmuje, to już jest naszą tradycją. Ceny są tajemnicą. Jeżeli ktoś nam chce dać sprzęt za darmo, nie chce, żeby o tym firmy wiedziały, proszę bardzo, nie mam nic przeciwko temu. A więc przy negocjacjach każde słowo jest zapisane, każde słowo jest na taśmie zarejestrowane. To także jest nasz sposób później na rozwiązywanie wszelkiego rodzaju wątpliwości. Po prostu wracamy do taśmy, odtwarzamy. Zdarza się, że firma chce sobie przypomnieć, co obiecała jeszcze w tak zwanych rabatach, mimo że jest to zapisane, ale to się bardzo przydaje. Bardzo, bardzo dziękuję. Przy okazji wszystkim wyjaśniam. Dzisiaj kupiliśmy sprzęt, wczoraj kupiliśmy sprzęt. Będziemy go kupowali jeszcze dla geriatrii i jeszcze będziemy z tych pieniędzy, które nam zostały, będziemy dokupywali sprzęt, który będzie trafiał do szpitali i tych, które są zgodne z finałem i na tak zwane zakupy interwencyjne. Ale te pieniądze wydamy dopiero w przyszłym roku. Ale to jest bardzo, bardzo ważne i bardzo istotne, co do Państwa mówię, bo często spotykamy się później z takimi uwagami, że pieniądze nie są wydane. Pieniądze wydajemy w cyklu półtorarocznym. Na to się zgodziło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ponieważ jest to sposób nietypowy działania. To nie jest tak, że zbierzemy w styczniu i do końca grudnia musimy je wydać. Tak próbowano wymagać od nas przez wiele lat, a myśmy wyraźnie mówili, wyraźnie pokazywali, że to nie jest tak jak w dawnej socjalistycznej gospodarce. Trzeba było do końca roku wszystko wydać. I wtedy się zaczynały wariackie zakupy. My kupujemy pod koniec roku, zawieramy umowy, ale tak naprawdę sprzęt nieraz trafia po 3-4 miesiącach, a więc będzie kwiecień, początek maja, kiedy ostatnie urządzenie, bo tylko wtedy uruchamiamy pieniądze, ostatnie urządzenie trafi do szpitala, a jakich jest 68, to będzie to 68 kardiomonitor. Wszystkie kwity będą podpisane i personel będzie przeszkolony. Kardiomonitor może nie wymaga takiego przeszkolenia, jak aparat do znieczulenia, czy rentgen z ramieniem C, czy tomograf komputerowy. To już te urządzenia wymagają specjalnych szkoleń, często w najlepszych ośrodkach na świecie i trwają one kilka dni. A więc to się rozkłada, dopiero wtedy rozliczamy fundację. I to się ma miejsce gdzieś w okolicy maja, czerwca, kiedy do MSW wysyłam już całe, kompletne rozliczenie. I wtedy, jak ktoś się chce pochylić nad rocznym rozliczeniem fundacji, to istotnie. Wydaje mu się, że te pieniądze nie są wydawane. Ale to tak woli wyjaśnienia, moi drodzy. A teraz chciałbym wam... A, może inaczej. Wróćmy do tego, o czym mówiłem, że dzisiaj przedstawię wam kolejną kapelę. Może nie kolejną, pierwszą chyba, która będzie grała na przyszłorocznym przystanku Woodstock. Zanim powiem jej nazwę, to sami się domyślcie, bo kapela jest bardzo znana i bardzo dobra. I już wszystkie kwity podpisane. Przed wami, moi drodzy, artyści, którzy wystąpią w przyszłorocznym przystanku Woodstock. Powiem krótko, 450 lajków już teraz i to one cały czas lecą. Black Label Society zagra na przyszłorocznym przystanku Woodstock. Pragnęliśmy, żeby już to się stało w tym roku, ale po wyraźnie nam powiedzieli panowie, jak ruszymy w trasę w Europę, a będziemy grali na Wacken, to wtedy odwiedzimy także wasz festiwal. Usłyszymy wspaniałą gitarę, usłyszymy niesamowitą muzę i myślę, że to jest dobra wiadomość, bo rozmawiam jeszcze z innymi artystami i będziemy się z każdą taką nowiną z wami dzielili. Black Label Society na przyszłorocznym przystanku Woodstock. Aż miło usłyszeć. Pozdrowienia dla wszystkich, między innymi od naszego samochodu, który pędzi, prezesie, za oknem Kwizyn, pod nami Liwa, za chwilę Szadowo, pozdrawiamy ciebie i wszystkich śmiałków, którzy lada moment do nas przybędą, strażacki Kolci Toudi, a przybędzie do nas już w piątek. Pierwsza grupa, jesienna, na szkolenie pokojowego patrolu, tym razem otworzą jesienne szkolenia, ale niezwyczajnie, nie tak jak standardowo 72 godziny naszej pracy wspólnej, aby ci ludzie potem wyjechali jako zgrana grupa, także nauczona wielu umiejętności, ale także uwaga, robimy wielką pozorację. Co pewien czas tworzymy te pozoracje, bawimy się nimi, ale w ten sposób jeszcze bardziej uczymy się praktycznie, jak działać, jak udzielać pierwszej pomocy. Otóż w centrum miasta, w sobotę, w najbliższą sobotę, w Kwizynie, o godzinie 12 punktualnie, no chyba tak, ale najważniejsze, przy ulicy Tadeusza Kościuszki 54, gdzie jest Wielki Dworzec, odbędą się zakłady na szeroką skalę ćwiczenia ratownicze z udziałem wolontariuszy i służb profesjonalnych odpowiadających za bezpieczeństwo publiczne. W środku miasta będzie miała miejsce pozorowana katastrofa kolejowa, do pomocy poszkodowanym zostaną zaangażowane m.in. Straż Pożarna, Policja, Służby Ochrony Kolei, 35 osób rannych w wyniku katastrofy kolejowej, palące się składy kolejowe, prawdziwe pociągi, prawdziwe samochody, prawdziwi ludzie, ale wszystko pozoracja, wszystko w ten sposób będzie pokazywało, że tak jak na przystanku Woodstock, największym festiwalu świata, mogliśmy działać dzięki temu, że ludzie są świetnie przygotowani. Ta pozoracja już nas czeka w sobotę i to będzie także otwarcie jesiennego działania naszych szkoleń. Zapraszam na szkolenia pokojowego patrolu, wszystko znajdziecie na stronach internetowych, gdzie także dużo bardzo wiadomości na temat finału. To żeby was rozgrzać przed tymi wiadomościami, jeszcze raz muzyczka Skape, Si Senior. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. ¿Cómo no me va a decir? ¿Estás decente? Thank you. Sí, señor, somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¿Cómo, cómo? Sí, señor, sí, señor. ¡Viva la revolución! Najpierw było 970, a po segmencie już było 1070 lajków. Wielkie, ogromne dzięki, moi drodzy. Black Label Society zagra na przyszłorocznym przystanku Sok. To pierwszy zespół, który chcemy wam przedstawić jeszcze teraz, kiedy jesień u bram. Siema szefie, gratuluję odebrania tytułu honorowego obywatela Warszawy. Swoją drogą, podobno symbolem finału Woś ma być tęcza, czy to prawda? Pozdrawiam, fan klub się kręci. Paweł znany jako Gufa, znany jako Slash. Skąd wiesz, że dzisiaj odebrałem tą odznakę honorową? Było to takie bardzo kameralne, ale dzięki temu mam darmowe przejazdy. Inna strona tego całego medalu w takiej laudacji, sam się zdziwiłem. 12 stron maszynopisu. To jest sprzęt kupiony dla Warszawy przez lata naszego grania, a także ten sprzęt z tych ostatnich zakupów także zasili kilka oddziałów szpitali, oddziałów ratunkowych w Warszawie. To jest cała Polska, a także i Warszawa. I to głównie znowu temu, że jesteśmy wielką bandą przyjaciół, możemy to realizować. Wielkie, ogromne dzięki. Tęcza, tak, tęcza, bo tęcza to nadzieja, bo tęcza to jest to, co mówimy w diagnostyce, kiedy szybkie leczenie daje ogromną nadzieję wyleczenia. To szybkie mówi o tym, że możemy odnieść sukces i ta tęcza jest jak po deszczu, jak po burzy. Pamiętacie zeszłoroczne billboardy, gdzie były fale morskie, gdzie była ta latarnia morska z tym światełkiem, gdzieś tam wyznacza to miejsce na ratunek, ale już ten ratunek przyszedł. Teraz musimy dać ludziom nadzieję, czy to są dzieciaki, czy to są ludzie w podeszłym wieku. Tak, będzie to tęcza i myślę, że ta tęcza jest przypomnieniem, że tęcza jest tylko tęczą, czymś kolorowym, czymś, co możemy... co może czynić cuda z naszą głową, co może czynić cuda z naszą wyobraźnią, bo się po prostu lepiej od razu czujemy. Patrzę na lokalne informacje i patrzę, czy jest już ta woź w Sanoku, skąd pochodzę. Cieszy mnie to, że pan pozytywnie się wypowiadał o Bieszczadach i to, że pana w Warszawie raz odwiedzili przedstawiciele tego sztabu, to było zapewne przed 21 finałem. Panie Jurku, widzę, że pan robi dobrą robotę, organizując tą wspaniałą akcję, która potrafi zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i dawać pozytywne na pozytywne następnie. No taki skład. Mam nadzieję, że orkiestra będzie grała do końca tego dzień dłużej. Pozdrowienia dla ekipy się kręci. Adrian Sanoka. Zawsze o Bieszczadach tak dobrze mówię, bo kiedyś tam się jeździło stopem non-stop i po prostu to świetnie dawało także na umysł, przynajmniej mój. Hej Jurek, nie ma co jak czekanie na audycję, kiedy wszystko ci się sypie i zdychasz. Ale humor od razu się poprawia. Pozdro Anna Ania Skoński. Tęskniłam za tobą, Krzysiem i środą. Dziś cały dzień towarzyszyła mi Woodstockowa muza, ale wiecie, co jest najważniejsze w Woodstocku, audycjach i w ośpie? Że przyjaźnie, miłości zawarte w takich okolicznościach trwają. W ten weekend razem z Bartasem wybierałem się na spotkanie z Żabą i ludzikami z Woodstockowego obozu. Gdyby nie ty, nie mielibyśmy możliwości się wszyscy znać. Aga Ciorka. Odpowiedź: dobra siła, Żary 97. Nie, absolutnie debil. Tak napisała Kinga, tak napisał Kamil. Nie, to nie jest dobra odpowiedź naszą zagadkę. Ja tutaj mam nasz adres. Oczywiście, że mam. SMS 71335 się kręci Polskie Radio, małpa.polskieradio.pl. Koma, spadam z niesamowicie pięknego koncertu na tegorocznym przystanku Woodstock. Zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spada, nie czuję ciała i tylko błaga o łaskę trwania jeszcze. Spada, zostaniesz sama. Tysiąc lajków, a więc cieszy was pierwsza kapela, mnóstwo udostępnięcie. Bardzo się cieszymy, dziękuję wam za cały ruch na stronach. Taki ruch jest także radosny, kiedy właśnie robimy zakupy, kiedy widzimy, jak oglądacie, jak komentujecie, jak to puszacie dalej. Witaj Jurku, mimo że od lat jeżdżę na przystanek Woodstock, to po raz kolejny mam okazję się przekonać, że woodstockowe hasło miłość, przyjaźń, muzyka nie jest jakąś ściemą i banałem, ale najprawdziwszą prawdą. Już pojutrze wraz z Agaciorką wyruszamy do Żaby, by spędzić tam najbliższy weekend. Oj się będzie działo. Pozdrawiam Barta Słów. Uwielbiam te maile, te krzyżowe maile, które od was dostaję. Brzmi to fajnie. Witam po raz pierwszy, bo prawdę mówiąc po raz pierwszy piszę maila tutaj. Ale cóż, nic na to nie poradzę. Mam więc panie Jurku, dziękuję za wielką dawkę słońca, jaką pan posyła dziś, czyli za Manu Chao i Ska P, bo tego mi potrzeba, bo za oknem nie ma tak ciekawej pogody w sumie. Z góry dziękuję. Andrzej się kłania. Witaj prezesie. W napięciu czekamy na pierwszy ogłoszony dziś zespół na 21 PW. Równocześnie wsłuchujemy się w poprzednie PW, a co do zakupu przez fundację, to cieszymy się, że wszystko dobrze poszło i w takich momentach wiemy, po co udzielamy się jako wolontariusze na woź Norki z Krotoszyna. Pozdrowienia prezesie w końcu na żywca, jak co tydzień przy radyjku. Pozdrowienia dla ekipy się kręci. Aśka, Kamil, Gośka, Ośka, Marcin, Waldek ze Szklarni, Szklarskie Poręby. Witajcie wszyscy. Czytałem dziś informację o zakupionym sprzęcie. Czapki z głów za przejrzystość całej procedury, za to, że walczycie o każdą złotówkę. Dzięki temu zawsze kupujecie więcej sprzętu niż zakładaliście. Pozdrawiam Marta i Różonka. Ja krótko dziś, bo pracy siedzę. Pozdrowienia dla fanklubu się kręci. Ciebie i chłopaków z 60. Niech się w końcu za matury wezmą, a nie dziewczyny w głowie. Mowa o Adamie. Serdeczne pozdrowienia z Inowrocławia. Michał. I tu jedno pytanie od Patryka z Kruszwicy, który nas bardzo chwali za Black Label, ale także za dobre zakupy. Jedno pytanie, Jurku. Co z wynikami konkursu zeszłego tygodnia? Masz rację. Ja się nad tym nie pochyliłem. Po prostu wyskoczyłem dzisiaj, bo mieliśmy też dużo spotkań i zapomniałem o tym kompletnie. Ja wiem, że przyszły, bo była pucha i przyszły na pewno odpowiedzi. Była pucha, bo byliśmy w Paryżu. O tym zdążę mówić za tydzień, bo słuchaliśmy, jak inni mówili o sobie, o swoich festiwalach, a my mogliśmy mówić o swoim w gronie przyjaciół z różnych także krajów Europy. I naprawdę, słuchajcie, nie to, że robimy najpiękniejszy, największy. Naprawdę robimy bardzo mądry festiwal. Inny, który się nie mieści naszym kolegom po fachu w innych krajach kompletnie w głowie. Tabu, nie chcę umierać. Wszystkich naszych przyjaciół tutaj na ustawku, wszystkich znajomych, podnieście ręce, jeżeli jesteście z nami tutaj dzisiaj. Nie chcę umierać, być za tydzień, a teraz mamy salut. Panie przyjacielu, mówię dzisiaj salut. Proszę cię o to, byś ochraniać nie mógł. Proszę o to, byś był, by nie brakło ci sił. Nie dam rady podziękować, jakbym wiecznie żył. Bo jesteś zawsze tam, gdzie być powinieneś. Przecież ja, przecież to dobrze wiem. Zaciśnięta pięśnią, nie mów mi, ja się. Cześć panie Rud, bo i kłania. pensamiento. Że jesteś tak blisko, że jesteś tak blisko. Ja to wiem, ja to wiem, ja to wiem, ja to dobrze wiem to. Że jesteś tak blisko, że jesteś tak blisko. Macie jeszcze siły załoga. Salut zespół Tabu, a ja już dzisiaj miałem w ręku całą okładkę zespołu Tabu. Ta płyta ukaże się w połowie listopada, więc zdążycie zrobić piękne zakupy świąteczne. Także i płyta z koncertu Budki Suflera i Kamila Bednarka. Tabu tylko płyta CD, a w poprzednich przypadkach płyta DVD i CD. Piękne okładki, bardzo kolorowe. Zmieściliśmy je, już nie są takie duże, po to, żeby stały na półkach z płytami. Moi drodzy, się kręci mapa polskieradio.pl, SMS 71335, a ja już słuchuję się płyty, które wyszły z małej sceny. Teraz, żeby nie zagadać, ale szybko chociażby puścić, zapowiadam wam numer, który zafascynował mnie muzycznie. Ania Rusowicz z małej sceny tegorocznego przystanku Woodstock. Ania Rusowicz i to tak miło powiedzieć, do tego numeru jeszcze wrócimy, bo kończymy powoli nasze spotkanie, żebym nie zapomniał. Ania z Radomska i Arkadiusz z Głogowa, to są nasi laureaci konkursu Seks Bomba 1996 rok, Wiara. A my dzisiaj także cieszyliśmy się i gratulujemy Włodkowi Pawlikowi, który był jednym z laureatów Nagród Mateusza. Będzie na pewno w przyszłym roku z nową obsadą, z nowymi artystami, którzy przyjadą do nas na przystanek Woodstock. 1810 lajków Black Label Society, czyli zespół na przyszłoroczny przystanek Woodstock, który już potwierdził w kwitach, że będzie na pewno. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za to, że trzymaliście kciuki za spotkanie razem z nami, kiedy kupowaliśmy sprzęt, kiedy fantastycznie to poszło. Naprawdę tak fantastycznie, że to dodaje takiego ducha, takiej siły i takiej energii. Kończymy Bad Reputation, czyli Acid Drinkers swoim coverowym graniu na tegorocznym przystanku Woodstock. Ja was gorąco, gorąco bardzo ściskam, pozdrawiam. Chodźcie na nasze strony. Audycję realizowała Zofia Kruszewska. Obrazki dokręciła TV Łapał Michał Klimek. Przy mailach i SMS-ach czuwał Krzysztof Dobiec. A za chwilę na antenie Trójki Janusz Deblesem w audycji gitarą i piórem. I przed wami Acid Drinkers. Kocham was bardzo. Cześć, siema! Zapraszamy do reklamy. Nadjeżdżają świeżo malowane nagrody. Zamów w banku Pekao S.A. kartę prepaid Pekao Woodstock z funkcją płatności zbliżeniowych Mastercard PayPass. Dokonaj jak największej liczby transakcji i zdobywaj wyjątkowe nagrody. Niepowtarzalny woodstockowy skuter i rowery czekają na Ciebie. Grafikę na nagrodach zaprojektował sam Jurek Owsiak. Szczegóły w placówkach banku Pekao S.A. i na www.pekao.com.pl. Zapraszamy! Żywiecka Kronika Radiowa. Złota polska jesień, a my już czekamy na pierwsze śniegi. Parasole przeciwsłoneczne zmieniamy na przeciwdeszczowe, bo niezależnie od aury, parasol najlepszym przyjacielem Polaka. Dlatego odkręcamy kaloryfery i ogrzewając atmosferę zaczynamy sezon imprez domowych. Na szczęście natura bywa sprawiedliwa i chociaż dzień jest coraz krótszy, to przecież noc staje się dłuższa, więc znów jest się z czego cieszyć. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 października, jest 23. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Napastników mogło być trzech. Jeden zginął w kanadyjskiej Ottawie. Poszukiwania po strzelaninie w parlamencie. Rodzina ofiar i prokuratura zapowiadają apelację.